ऐसे ही प्यार करते रहना। सनम ओ सनम, ऐसे ही प्यार करते रहना। मेरे इन वादों पे, मेरी इन कसमों पे तुम एतबार करते रहना। सनम ओ सनम, ऐसे ही प्यार करते रहना। सनम ओ सनम, ऐसे ही प्यार करते रहना। मेरे इन वादों पे, मेरी इन कसमों पे तुम एतबार करते रहना। होके जुदाना रहना कभी, दर्दे वफाना सहना कभी, होके जुदाना रहना कभी। कुछ भी करेगा दुश्मन जमाना, हम तो लिखेंगे दिल का फसाना। सनम ओ सनम, ऐसे ही प्यार करते रहना। सनम ओ सनम, ऐसे ही प्यार करते रहना। होने लगी है महफिल जवां, कुछ कह रही है दिल की जुबान। होने लगी है महफिल जवां, कुछ कह रही है दिल की जुबान। मौका हसी है, दिल भी है प्यासा। आंखों से पढ़ ली आंखों की भाषा, सोचेंगे ना क्या गलत क्या सही। चाहेंगे जो हम करेंगे वही, तेरे लिए जाने वफा लेंगे हजारों जन्म। सनम ओ सनम, ऐसे ही प्यार करते रहना। सनम ओ सनम, ऐसे ही प्यार करते रहना। सनम ओ सनम, ऐसे ही प्यार करते रहना। ऐसे ही प्यार करते रहना, ऐसे ही प्यार करते रहना।